السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء من هذا الشهر، شهر صفر، 28 عام 1445 للهجرة، نبدأ درسا جديدا في العقيدة، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أحبتي في الله، لا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع وأهمية هذا الكتاب، خصوصا في هذا الزمان الذي قل العلم وكثر فيه الجهل. كل موجة أناونا كيو يليوكو كني نيويو يكتاكا كجوا كهوس عقيدة التوحيد، العقيدة الإسلامية، نحاجة يا أمة كهوس موضوعي كما هي، وهذا فضل الله علينا، لا شك إني فضل أن نعمة الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا ويسر لنا ووفقنا للجلوس في هذا المكان في بيت من بيوته نتدارس هذا الكتاب العظيم، نتدارس أمور الإسلام وأمور العلم. لا شك ينبغي أن نعترف هذه النعمة ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. كم من الناس حرموا من هذا المجلس، كم من الناس حرموا من هذا المجلس وحرموا خيرا كثيرا وعلما كثيرا، لكن سيسي الله سبحانه وتعالى أمت وفكية وزك كهابا نا قسمشانا كتابك مهيش. أولا تتاجى سباب يا كتابوا كتابه هيك أو يسيسي كسوما موضوعه. سيسي توكو كوني زاما سباب نيقوانبا، نحن في زمان قل العلم، يا سبب يا كنزة، في زمان قلة العلم وكثرة الجهل بالتوحيد في أوساط المسلمين. سيسي وإسلام ميسيزونغمزي وتوكانو، عندنا جهل في التوحيد وقلة في العلم. تاتو في هذا الزمان فيه قلة العلماء، قلة العلماء وكثرة الجهال. إن في هذا الزمان فيه كثرة الشبه والفتن، كثرة الشبهات والفتن على هذا الباب، وقل الراسخون من العلم الذين يعلمون ذلك. وهذه نسباب نجينا كان وهذه نكتيك أسباب ya sisi kurudi nyuma kukaa kusoma tena hichi kitabu. Ilmu ni chache sasa, ujinga ndio mwingi baina yetu waislamu. Nishawapigia mifano ya maneno ya kijinga kadhaa ya watu ambao ni mashehe pandio wengine, na wanazungumza mambo hata ami yule ajaisi li fi albadi hawezi kuzungumza. Sababu nini? Kujiona twajua. Mimi najua tauhidi bwana. Sisi siko nitakuja kutusilimisha tena. Haya ndo sababu yakapelekea mtu kuzungumza ujinga kama huu ya kumfanya mpaka kumwa haelewi itikadi ya nafsi yake. Hiyo ndio sababu ya kusoma tauhid. الناس اليوم بحاجة إلى التوحيد أكثر من الطعام والشراب. والله ليه؟ تنافو هتجية كسوما كتاب التوحيد نزايدي كليفو تنافو هتجية شاكولا نماجي. وسبب هذا الأمر به نجاتك وشقاؤك. كفولك واكو نكفلك واكو آخرة إمفون ونهي مسألة. Kwa hiyo hii si masala ya kufanyia mchezo wala kuchukulia dharau. Yataka kila mara kwa mara tuwe tukumbushana msingi kama huu. Thanian, nitataja tarjama mujaza jiddan ya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Fupi kama at-ta'rif bil muallif, kama at-ta'rif bil muallif, kumtambulisha nani, thumma baada dhalik التعريف بالكتاب تتاجبنا كدوغ كوسو كتاب ثم بعد ذلك نتتاجى بعض الافتراءات مامبو يا أزوشي ألوبانيك وشيخ ندعوياك مامبو يا ورونغو يا إفك ألوزوشيوا إلي كوكيمبيز وواتو وسيشكيه دعوة ألافنا مجيبو ياكي. Alafu vile vile nitamalizia na kutaja shahada, ushahidi wa aadaul Islam, namna gani wanavyoitambua da'wa ya Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaitambua kama da'wa gani, makafiri atasema Islam. Nitataja shahada, ushahidi wao, namna gani walivyoisifu da'wa ya Imam Muhammad Abdul Wahhab. Alafu mutaona na namna gani juhal wanavyotukana hidawa. Alafu nyinyi wenyewe mkitoka hapa mtakuwa mmepata majibu leo, mutaamua. Mutaamua ni mkweli nani baina hao. Manake mshairi asema wal haqu ma shahidat bihi al a'da'u, haki ni ile iliyoshuhudia mpaka adui yako. Adui mwenye kaja kakiri, ina sisi mchezo. Hayo tutakuja kumalizia. Kwa hivyo insha Allah Taala, huenda darasa leo ikawa ndefu kidogo. Kwa hivyo itabidi mujikaze, muweze kusubiri. Kwa sababu haya masala ni muhimu sana sana sana. Tuyaeleze. Manake leo hii mpaka mtu akisikia Wahabi ushtuka. Wahabi huyo. Imewekwa kicho hii dawa. Hicho kweli kweli. Na imezuliwa mambo mingi. Leo tutaka tuingie kiasi kuchambua chambua haya mambo. Na tutataja haya madai na majibu yake. Alafu tukitoka hapa tutapata jibu ni nani adui wa dini? Ni sisi mawahabi ama wao? Hii mtapata jibu tukitoka hapa. Mutaelewa maadui wa hii dini ni sisi ama wao? Nyinyi nyinyi mtaona ni nani maadui wa hii dini. Kwa sababu maadui wa dini wako aina mbili, aadau alislam na waan ulama wa awam. Aina mbili, makundi mawili. Kuna wengine ni ulama usu, hapa maadui wa dini, na hawa ndio sababu wanaosababisha watu kuchukia dini. Alafu kuna nauu thani min alaada, awamul muslimin, wale wainga wale swahili awam, pia nao maadui wa dini. Kwa hiyo aadau ad-din ala nauin. ذكر هذا الإمام محمد كون يكشف الشبهات مقدمات أن الأعداء نوعان. كون ينجينا نعوام لكن ما دوي ودين سبها نعوام وهان لا هم أعداء. نكون ينجينا نعلماء. ذكر هذا كون مقدمات يكشف الشبهات. أولا كوسو الإمام محمد رحمه الله هو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد ابن احمد التميمي. هذه ديننا يعني نسبه يعني ni katika kabila la Banu Tamim afdal alqabail. Ulida sanata 1115 ono mwaka alozaliwa 1115 1115 hijiria ndo alipozaliwa kwenye kijiji inaitwa Al-Uyaina. Yatoshana na mwaka wa kizungu 1703 1703 huu ni mwaka wa miladi 1703 kimiladi, huu ndo mwaka alozaliwa kwenye kijiji cha Al-Uyaina kiko Shimal Ar-Riyad, kiko Shimal Ar-Riyad. Sheikh rahimahullah kaadati kama mashaikh wengine alisoma pale pale kwao, na mtu wa kwanza kusoma kwake mbabake, babake alikuwa ni alim Abdul Wahab, na babu yake Suleiman ndio alikuwa qadhi al-balad min qudhat al-hanabil analik al-waqt, kama babake alikuwa qadhi pia. Kwa hivyo yeye mwenyewe katika ukoo wa ilmu, katika ukoo wa ilmu alisoma kwa wazazi wake al-haditha wal-fiqha wat-tafsira wal-aqaida wa ghairi dhalik. Thumma kaadatihi akasafanya safari za kutafuta ilmu, akasafiri akaenda Hijaz, rahala ila Makkah wal Madina, akachukua ilmu kwa mashaikh huko. Thumma rahala ila al-Basra wa ila Najd wal Ahsa wa ghayriha. Kwa hivyo ile sunna ya talabul ilm pia alifanya, alisafiri na kaenda kutafuta ilmu. Ini kuhusu hali yake ya rihla ila talabul ilm. Ama kuhusu mu'takadi yake, katika tarjama siku zote muallifini katika tarjama sheikh wanataja pia aqida yake ni gani, ni ahli sunna man albid'a. Kuhusu aqida yake al-imamu Muhammad rahimahullah kana ala aqidati as-salaf as-salih ala ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu wa tabi'un. Hii ndio ilikuwa manhaji yake rahimahullah rahmatan wasi'a. Asema mwenyewe katika risala yake aliyoandikia Ahlul Qasim, alipoandikia risala Ahlul Qasim akazungumza kwenye barua akasema haya maneno: ushhidullah namshuhudisha Allah, wa man hadharani min almalaika, na wale walioko na mimi sahihi katika malaika. Kila mmoja yuko na malaika wanne amemzunguka maarufa. Kwa hiyo nawashuhudiza na hawa malaika ambao wako na mimi sahihi. Wa ushhidukum, na nawashuhudisha ninyi nyote mnaonisikia mnaosoma hii barua, anni, kwamba mimi a'taqidu, na itakidi ma ya'taqidu ahlus sunna wal jamaa. Mwenyewe bainisha kile, mimi naitakidi wanaoitakidi ahlus sunna wal jamaa, min al-iman billah, katika kumwamini Allah, naamini kama ahlus sunna wanavyomwamini Allah, wa malaikatihi, naamini malaika kama ahlus sunna wanavyomwamini kuhusu malaika, wa hakadha, wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi. Hiyo ndio aqida yake, hiyo ndio aqida yake. Wa ushhidu na vile vile nashuhudia, wala kweli, wala ashhadu, wala sishuhudi li ahadin min almuslimina bi janna wala nar, simkatim tu pepo wala moto, illa ma shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa yule mtume aliyomshuhudia. Walakinni arju lilmuhsinin, lakini mimi namtarajia mazuri wale watu wema, wa akhafu ala almusiin, na nawaogopea wale waovu, kama aqida ya sunna. Mwisho akasema, tamalizia hapa, wala ukaffiru ahadan min almuslimin, wala simkufurishi mtu yoyote katika waislamu, bidhambihi, kwa madhambi yake aliyofanya, wala ukhrijuhu, wala simtoi min dairati alislam, katika mipaka ya uislamu simtoi. Sikia hayo leo nyinyi mwambiwa nini? Mawahabi ukufurisha watu peponi, wataingia wao tu, hawawatii watu wengine peponi. yako hakuna. Haya, haya mwajue. Hii ndo akida ya shekhe mwenyewe rahimahullahu rahmatullah. Na mbele hapo kwenye kutaja yale mambo ya uzushi aliozushiwa, tutalitaja hili na jawabu yake hapo mbele itakapokuja. Kifungu kinaofuata tutataja baada ya hapo muftarayat ulsiqat bisheikh wa da'wati, mambo aliobandikwa aliozuliwa kana mtasikia mengi haya yanatajwa hapa, amebandikwa yeye shekhe yuko hai hajafu, na hawa wajukuu wao wale wale, si wengine wale, si huzao wakatoa mayai na matunda, ndo haya haya haya yunsabu ila al-asl. Kwa hiyo hakuanza kutukanwa leo hivi, msishtuki, kuanzia huko tayari wale ulama usu walikuwa kimtuhumu na haya mambo. Sasa sikiliza na jawabu yake. أولا تهمة يقوان ذا لفيرة أن الشيخ ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبا إمام محمد هانا هشيما نمتومي أنا مكسوا نمتومي ينتقص هانا هشيما نمتومي صلى الله عليه وسلم أو يكرهه أما يمتكيا أو لا يحب الصلاة عليه نهبينكم صلي نمتومي يقول أقول hata sisi mawahabi tuambiwa hivi hivi, sio hatupendi kumsalia mtume, hatupendi kumsifu, tuamchukia, tuamchukia. Lakini ajabu mmoja, ajabu mmoja, wao hutuambia sisi hukufurisha Waislamu, kazi yetu Uislamu wetu ni Uislamu msimamo mkali, kwamba Uislamu wetu sisi tu hatutaki wengine, ndio tu maubandikwa, na kwamba dawa yetu ni kali hii ya uwahabi. Lakini baina sisi na wao nani anaokufurisha Uislamu? Wao. Alis kadhali? Wao. Bidalili wewe ukimwambia mtu yomchukia mtume, hawa hawampendi mtume, wamchukia mtume. Umemfanya? Anayemchukia mtume na munafik, kafir. Kuna Muislamu anaweza kumchukia mtume? Hu mkafiri kama yuko. Kafir au munafik ndio atamchukia mtume. Sasa wao kutuambia sisi hatumpendi mtume, tumchukia, ni kutukufurisha ama kutukufurisha? Sasa baina sisi na wao nani matakfiri? Wao. Wao. Lakini hawaoni hutuambia sisi. Na sisi hatujamkufurisha yoyote. Na ndio maana hawa watu hawawezi kuja kwa hujja na bayan. Wendapo popote watashindwa. Wendapo popote watashindwa. Kwa sababu gani? Tukija kwenye mazungumzo ukiwaweke kwenye adilla huwa hawana. Siku zote. Sasa ule anayemwambia mwenzake kwamba hampendi mtume Muhammad, ushamkufurisha, kwa sababu bughdhu ar-rasul min al-kufr, kumchukia mtume ni ukafiri. Kwa hivyo Sheikh ametuhumiwa kwamba yantaqisu ar-rasul, hana adabu na mtume, hana adabu na mtume na yumchukia, na huku kumkufurisha bila shaka. Kwa sababu gani? Wala yuhibbu salata alayhi, wala hapendi kumsalia, hapendi kumsalia. Haya ameambiwa yeye mwenyewe kwa haya. Na leo maneno haya haya tuambiwa sisi mawahabi, wajua mtanisamehe, maana nikiona nikizungumza hivi ndio tutaeleweka bidii. Bidi sasa tuseme tujiite mawahabi ndio watu waelewe zaidi. Maana tukisema salafia wengine hawataelewa. Mpaka tuseme wahabi tu ijulikane wazi kwamba sisi ndio mtuhumiwa ambao ni mawahabi. Japo kwa sisi dawa yetu dawa salafia. Lakini hii ni mimbabi tadris tu kueleza na kufahamisha mambo. Kwa sababu hili jina ndio wamelishika wao sasa. Hawataka kutuita masalafi, wanajiita mawahabia. Aljawab. Jawabu nini? Qala Sheikh fi ahad kutubihi ila arsalaha ila Abdurrahman As-Suwaidi. Huyu ni mmoja katika wale wa ulama wa Iraq. Sasa Sheikh alikuwa mjibu. Moja katika hao wao. Sheikh anamjibu mwandika barua aliposikia tuhuma aliobandikwa naye. Akasema ameandika barua akamjibu akamwambia, ya ajaban, ewe ajabu niloisikia. Sijaona ajabu kama maneno haya. Kaifa yadkhulu hadha fi aqli aqil? Vipi maneno kama haya waweza kuambiwa watu wakayatia kwenye akili yao yakawaacha wakajua kama kwa Muhammad yamchukie mtume? Yaani mambo kama haya hata akilini hayaingii. Vipi mtu mwenye akili ataambiwa haya maneno ayaingize kwenye akili yake? وهل يقول هذا مسلم na haya maneno aweza kusema kweli muislamu kuna muislamu za kusema maneno haya kwamba yeye hampendi mtume anamchukia na yantaqis yuk kun au kafir hata kafiri hasemi maneno haya kuhusu mtume Muhammad hata muislamu au arif au yote mwenye elimu kidogo au majnun hata mandazimu asema hawezi kusema kwamba yeye anamchukia mtume na wazimu wake wote kifa aseme Imam Muhammad ikiwa mandazimu hawezi kusema haya ambaye hana akili hawezi kusema vipi itakuwaje mimi nituhumiwe na tuhuma kama hizi la shaka hadha min abdal albutlan wa qala ibnuhu mtoto wake Abdullah ibn Muhammad al-Wahhab mtoto wake asema kujibu hii wa man shahada halana anayetuona hali yetu wa hadhara majlisana na alihudhuria vikao vyetu vya ilmu wa tahaqqaqa maana na akaja kuhakikisha kwetu alima qat'an atajua kwa kukata anna jami'a dhalika wadha'ahu waftarahu alayhi kwamba haya maneno yote wametuwekea na wametuzushia a'da'ud din wale maadui wa dini wa ikhwanu shayatin na wale mandugu mashaitani tamfiran linnas kwa kuwakimbiza watu na dawa kama hiyo na ndio wanapofanya hivi hivi maadui wa dini leo utakuta maadui wa dini wanaambia watu hawa mawahabi msiwasikize hawa mawahabi dawa yao ya kukufurisha waislamu hawa mawahabi dawa yao ya ubaguzi ni kweli sisi dawa yetu ni ya ubaguzi kweli hii hatukataa hii kweli maana dawa yetu ya bagua uchafu na uzuri kwa hivyo lazima dawa yetu vile ni haki lazima iwe ya ubaguzi sisi tuna wivu na dawa yetu hatuna udayuthi kwamba hubeba kila mtu alooza mtia alooza mtia kisha kija kiozesha na aliyoko ndani tamlomo nani dawa yetu ni dawa ya wivu ya kuchagua mzuri na mchafu mzuri akatengwa huko na mchafu huko kwa mambo yakawa wazi hii ndio dawa hiyo wazi kwa hivyo haya maneno wanayozungumza a'da'ud din paka leo na lengo nini tamthiran kama alivyosema kuwakimbiza watu na hii dawa ya khairi wankosa hoja ya kujibu sasa maneno ya ilmu hawana wabakia mawahabi waliua watu mawahabi walimwaga damu mawahabi wanamchukia mtume mawahabi wanafanya hivi na vile basi sababu nini indahum adawa lihadha din wana uadui wa hali ya juu na hii dini yetu thanian katika mambo aliyotuhumiwa sheikh siri ya pili inkaru karamatil awliya ameambiwa pia yeye hakubali karama za mawali wakimaanisha mawali wao na kama hilo ni kweli Imam Muhammad hakubali kweli na sisi pia tukubali karama ya mtu mwema si watu ahlul bid'a atakuwa na karama gani karama ni awliya Allah sio awliya ash-shaytan wakimaanisha wao ndo mawali sasa yale mazingaombo yakifanya na ule ukuhani wao sasa wataka watu waseme ule ukuhani ni masala ya nini karama haya haiwezekani bila shaka aljawab sheikh asema kujibu hayo asema sheikh imam muhammad rahimahullah kwenye moja katika risala zake wa uqirru na mimi nakiri bikaramatil awliya karama za mawali wa ma lahum min almukashafat na yale Allah aliowapa katika mambo anaowafungulia katika mambo fulani Allah anaowaonesha ambao soyaona wengine ila sasa hapa ndipo sababu ya kuambiwa yeye hakupinga mawali sababu gani haya maneno mbele nitawasomea aliyosema haya ndio amemfanya kuambiwa yeye sasa iwapinga karama asema illa annahum isipokuwa kwamba mimi naitakidi kwamba hao mawali la yastahiquna min haqqi Allah ta'ala shay'a hawastahiki haki ya Allah hata kidogo kupewa wao. Sasa imamu wakisema hivi, huyu bwana utukana. Huyu upinga karama. Kwa sababu wao wataka watu walinganie kuwaabudu wao. Ili haiwezekani, eh? Sasa wewe utakuta hata sasa hivi, ukipinga batili za wale mashehe wao, watakwambia nyinyi mwapinga karama. Haka leo watambia, nyinyi hamkubali mawahabi karama za mawali. Mawali wana karama. Wali kwao nani? Ni ahlul dhalala. Shuyukhuhum shuyukh al-turuq as-sufiyya wa ndo mawali kwao itakuwaje mtu kwenye tariqa ya sufia alafu awe wali ha huu ni wali shaytan ama waliullah subhanahu wa ta'ala hawe kwenye turuq yuko kwenye at-tariq al-mustaqim kondo wali katika uliya Allah. Kwa hiyo haya ndio alomfanya Imam Muhammad kuambiwa nini? Anapinga karama. Sababu gani? Hakuwathibitishia wao. Hakuwathibitishia wao haki ya Allah. Wao wataka sisi tuwape na wao hukuku za Allah tuwape wao. Tuwatakase wakitupa makohozi tuifutie, wakitukwa miswaki akipiga tutukwa miswaki tule ile mate. Hataka hivyo. Na leo ukifanya hivyo sasa umethibitisha karama zao. Na wewe sasa kwao ndio utakuwa mwema kwa sababu wachunga cheo chao. Wala haula wala quwwata. Kwa hivyo hayo hakuna. Wala yutalabu minhum ma la yuqdaru alayhi illa Allah. Wala haifai kuombwa mawali kufanya mambo ambayo kwamba hakuna anayefanya ila Allah. Mtu aende amuombe wali maghfira, ataka maghfira. Isamehe nani? Eh? Wao wataka hivi. Hivi ndio kuwatambua wao mpaka uwape hukuku za Allah uwape wao. O mwanangu au mathalan siyepata mtoto. Hajapata mtoto, akaenda kwa wali akalia lia. Wawe wa ghairi dhalik min al-umur. Hiyo tuhuma ya pili na hiyo jawabu yake. Tuhuma ya tatu ambao mtatosheka na hiyo. Tuhuma ya tatu ambayo nitatosheka nayo ni kwamba takfirul muslimin, takfirul muslimina wastihlalu dima'i. Ameambiwa kwamba yeye amewakufurisha waislamu na akahalalisha damu zao na akawapiga jihad watu masil haram haram Makki, akawaua akamwaga damu ghairi dhalik. Hai katika tuhuma aliyotuhumiwa nani? Sheikh. والجواب قال اسما رحمه الله في احدى رسائله منن مزيت اسما رحمه الله واما ما ذكره الاعداء اما يله مambo yanayotaja maadui wa dini min anni kwamba mimi ukaffiru bidhanni na wakufurisha watu kwa dhana sio kwa elimu kwa dhana wabil muwala na kwa mujarrad wa kupenda au ukaffiru aljahil ama mimi namkufurisha muinga alladhi lam taqum alayhi hujja ambaye kwamba bado sijamsamimishia hoja zote hizo ntuma huyo kufurisha bwana hata wainga wasojua kitu yeye hukufurisha kila kitu alafu akahalalisha damu zao. Sasa jawabu yake asema hiyo tuhuma nilotuhumiwa mimi fahadha buhtanun adhim. Huno ni uzushi mkubwa. Huno ni uzushi mkubwa. Yuriduna tamthira nas. Hawa wanataka kuwakimbiza watu an dini Allahi wa rasuli kuhusu hii dini ya Allah na dini ya mtume anaoilingania yeye. Wamekosa ya kumjuruhi kiilimu. Maana wainga hawasomi, hawataki kusoma watu. Hawataki kusoma madunru kabisa. Na wakizungumza utawajua hawataki kusoma. Sasa hawawezi kumjibu Imamu Muhammad kiilmu, maana wao hawana ile elimu. Sasa wambakia kubandika majina ya kugoa Wahabi, hivi muuaji. Mwingine subhanallah. Mimi mwanzo hata sikuamini mpaka niliposikizishwa. Sikuamini kuna mtu anaweza kusema hayo. Asema Imam Muhammad Wahabi ni jambazi. Jambazi. Katala Allah. Asema Imam Muhammad ni jambazi. Sallallahu alaihi wasallam. Ujambazi wake ni upi? Ameua watu. Ameingia amemwaga damu, ameua watu kila kitu. Ambiwa watu msikitini. Malengo nini? Wachukie hii dawa. Lakini aballah illa yutimma hadha din. Hata wakafanya nini? Watu waingia kwenye dawa hii mara makundi kwa makundi walillahi alhamdu minna na naanza kuelewa hii dawa. Akasema mbele وكذلك تمويهه على الطغام يعني vile vile namna anavyopotosha watu wainga طغام من الناس watu wainga awam wanavyoambia kwamba bi anna ibn abd al-wahhab yaqul kwamba imam muhammad yasema alladhi ma yadkhulu tahta ta'ati kafir wameambia watu kwamba imam muhammad yasema kama hamumtii yenyi mkafiri subhanallah. Hii da'wa ina mahasidi jamaa wallahi. Sifikiri vitaafwa hii dawa. Huku kuchimbwa chimbwa ndo hali yake. Na ndo alama kuonesha hii dawa ni ya haki. Kwa nini watu wote leo wii upiga kelele hii dawa habia hii kila eh? Shaddud kila shida shida mara mara ambiwa hao pepo pepo yao tu sio wengine kadha yote ile shi. Mbona siyaha mayoya mizidi? Kwa sababu ni haki. Na haki uchoma. Asabidi mtu azungukie pale. Haya haya maneno ambiwa watu. Ati Imam Muhammad asema msipomtii yeye ni makafiri. Subhana. Asema rahimahullah fanakulu nasema subhanaka hadha buhtanun adhim. Hii pia ni uzushi mkubwa nimebandika. Bal sasa sema bal nushhidu Allah. Mimi namshuhudisha Allah ala ma ya'lamuhu min qulubina. Kwa ile ilmu yake na ujua nyoyo zetu. Bi anna man amila bit tauhid aqida sheikh. Aqida sheikh vipi? Bi anna man amila bit tauhid. Yoyote aloitumia tauhid akakubali tauhid watabaraa min ash-shirk wa ahlihi na akaiepuka shirk na akawaepuka washirikina. Masharti manga mawili. Huu ndio Uislamu sahihi. Kwanza uingie kwenye Uislamu uitakidi tauhid. Haitoshi wewe uwe ni muwahid alafu uepuki shirki, bado haitoshi, bado utakuwa kafiri hata ukapiga shahada, lakini usema hii shirki bana mimi sina shughuli nayo, mimi bora nitaka tauhid basi, mambo ya shirka sina haja nayo. Utakuwa kafir na muslim mpaka baada ya kukiri tauhid na ukufuru tawagut, ukufuru ile shirki na ujitakase nayo na watu wa shirki, fahuwa almuslim. Ukileta masharti mawili, huyu ndo muislamu sawa sawa. Fi ayi zamanin wa ayi makan, mahali popote na zama zote. Muislamu ni upi? Ni ule aliyeleta tauhid na akajiepusha na shirki. Wa innama, sasa sikiliza, nani anayekufurishwa na Sheikh Imam Muhammad? Imam Muhammad anamkufurisha nani? Na hii ni akida yetu sote waislamu. Kila muislamu atamkufurisha mtu huyo. Kwa hiyo hajaleta geni. Asema rahimahullah, wa innama nukaffiru, mimi namkufurisha man ashraka billahi, alomshirikisha Allah fi uluhiyatihi, kwenye ibada. Ama wewe kwako huu muislamu? Ah? Mtu huomba maiti. Kwako wewe muislamu? Basi na maana hata hujaingia kama yule muislamu, hata hujaingia. Haujaingia kama. Ikiwa kwako huu ni muislamu, ina maana wewe bado haujasilimu wewe kwanza. Kwa hiyo huyo ndo mtu anasema mimi namkufurisha. Nani? Man ashraka billahi fi uluhiyati, alomshirikisha Allah kwenye ibada. Mwingine amewekea nadhiri kaburi. Ah, utasema muislamu? Tutakuuliza ni uislamu wa nani huo? Kama ni wa Mtume Muhammad sio. Labda wenu, pengine wao utajuaje. Mtu yuatinda atindia majini. Muislamu huyo? Huyo ndo anayekufurishwa na Imam Muhammad, na sisi sote twakiri ukafiri wake. Kila anayefanya haya ni kafiri bila shaka. Nukaffiru man ashraka billahi fi uluhiyati, tunamkufurisha mwenye kumshirikisha Allah kwenye ibada. Baada ma tabayyana lahu alhujja, lakini baada ya kuelewa hoja taban, tamnasihi kwanza, tamsimamisia hujja. Akikataa baada hapo khalas, mimi nitaitakidi ukafiri wako, fi mushkil ala butlani ashirki. Baada ya kumbainisha hujja kwamba shirki mbatil. Sasa mtu kama huyo dhambi yake nini? Maana sote lazima tukufuru tawagut, tukufuru mushrikini. Tabud. Na ambaye hakuleta hiyo nguzo si muislamu bila shaka. Faman yakfur bitawagut wa yushrik billah faqad istam, ha? Waman yu'min, na'am, waman yu'min billah. Waman yakfur bitawagut wa yu'min billah. Kwa msema vipi? Sema vingine. A'udhu billah. Man yu'min billah ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي آية من شرط زم المميل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كوانزا مواقع كفور زوت ذي لزباط. وزي كفور عبادة زم كبوري. وزي كفور عبادة زم جيني. وزي كفور عبادة زم تشاوي. Ukufuru ibada kila aina ya ushirikina, kisha na ulete tauhidi safi, hapo faqad istamsaka bil urwat al wuthqa. Huyo ndio ameshikamana na hiyo kamba ya shahada. Wazi. Kwa hivyo zote tuhuma hazithubutu kwa Sheikh rahimahullah. Tumeelewana paka hapo, tenda pamoja. Taib. Utasema, weza kusema, oh, hapa Sheikh ajipendelea mwenyewe. Mwenyewe ajielezea mwenyewe. Sawa. Sisa sawa. Twende kifungu kinachofuata. Sasa hajielezei mwenyewe. Wengine wamuelezea yeye. Tena si waislamu kamwe makafiri. Sasa si waislamu. Kuna zaidi hapo. Ziko nukul za mashekhe wa sunna walomsifu. Tuate tasema, watasema mawahabi usifiana wao kwa wao. Ah, wata twende kwa adui. Hii ndio ushahidi mzito zaidi. Twende kwa adui. Anaitazama vipi hii neema tulionao leo sisi ya uwahabi? Anaitazama vipi? Sikilizeni. Asema ya kwanza, nitataja takriban shahadat 1 2 3 tatu kwa mukhtasar, tatu tu. Ya kwanza asema al-muarrikh al-almani, jina lake anaitwa Dagbert. Dagbert huyu ni mwanachuoni wa tarehe wa Kijerumani, aliandika kitabu Tarikh al-Malik Abdul Aziz. Aliandika kitabu Tarikh al-Malik Abdul Aziz. Na hichi kitabu kimechapishwa sadara fi Almania, kimechapishwa kwenye nchi ya Almania Ujerumani sanata 1953. Hapo ndipo chapishwa. 1953. Amekitarjim kwa lugha ya Kiarabu nani? Maana yake ni Kijerumani. Ameandika kwa Kijerumani. Angalia huku kafiri andika tarehe ya Malik Abdul Aziz. Allah akbar. Leo huku watu hutukana. Al-Saudia, al-Saudi kitha, al-Saudi makafiri, al-Saudi miuwa, al-Saudi wamevamia. Uislamu. Jiita Islamu. Sallallahu al-afia. Na kufar. Wamtambua Malik Abdul Aziz ni nani paka kuandika tarehe yake. Kumsifu. Na hii kafir hata si Muislamu. Wazi. Na ndo maana as-salaf wakisema hawa makafiri shari yao ni ndogo kuliko mubtadi'a, nyimwa shtuka. Hawa mubtadi'a ndio wanadhuru zaidi sisi kuliko makafiri. Kuliko makafiri. Wanatudhuru sana kwenye da'wa yetu kuliko hata makafiri. Hawa ahlu dhalala. Alisi kadhali? Na nyimwa jua asalib za kuudhi ahlu sunna. Najua, watumia sulubu hii, sulubu hii. Sulubu hile, sulubu ya mabahith, ya hukamu, gheri dhali. Hizi ndio asalib zao. Kuvunda nini? Haki isiendelee. Lakini maa al-asafi shadid, Allah amemtamsha kafiri tasmisla haki. Asema huyu bwana alokitarjimi hichi kitabu ni Dr. Amir Ruwaiha. Dr. Amir Ruwaiha amekitarjim kwa Kiarabu chote. Sasa nasoma maneno yake, hii tarjima ya Kiarabu. Asema huyu bwana Dagbert, asema wa kana li ali suud, minta ya katakata maneno yake marefu, nitanukuu vile vifungu muhimu. وكان لآل سعود إلى جانب سيفهم الذي يستخدمونه في الفتح سلاح معنوي آخر. ولكوا آل سعود pamoja na silaha ya upanga ya kufungua miji kueneza dawa, walikuwa na silaha nyingine ya kimaana, si upanga, ni silaha ya kimaana. Yadinuna lahu, wanaitakidi ndio dini yao. Kwa hivyo akaiita aqida silaha, akaiita aqida silaha. Maana upanga bila aqida haukati. Alis kadhalik, tukua upanga mpe muoga, hata uwawa mushika mkononi, hana aqida kupigiana. Alis kadhalik, ma yadri madha yaatakid. Sikili zakisha sema nini? Wadhalika silahu, akaitaja yenye silaha yenye ni ipi? Wadhalika silahu min sun'i Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab, ahadu rijali din. Si kafiri, eh? Wala si kwamba hampendi mtume. Ahadu rijali din, ni mmoja katika wale watu wa dini. Almutaradina fi sabili aqidatin, waliofukuzwa kwa sababu ya kunusuru itikadi yao na dini yao. Kwa hivyo wale nasema mvamizi jambazi mevamia sio ametoa. Huyu bwana amefukuzwa kwa wametoka diria, sababu wamefukuzwa kuhusu itikadi yake, kunusuru aqida yake simpotee. Twende mbele ambapo kwamba nitakata mbele. Asema faraha, akaendelea Muhammad kwenye dawa yake, yubashiru biwahyin min dhamirihi wa aqidati. Anawabashiria watu kwa ilmu ya wahyi aliyonayo na aqida yake. Kwa kitu gani? Bimuharabatil bid'ah. Ah, galia, ukafiri. Bimuharabatil bid'ah allati udkhilat ala al-islam abra al-usur al-ghabira allati sabaqat al-sheikh. Akaendelea Imam Muhammad kupigana na bid'ah zilioingizwa kwenye dini ya Uislamu katika zama zilomtangulia yeye. Yeye kizaliwa ameona ile mambo akapigana nayo. Kisha akazitaja mbele ajabu kwamba bid'ah zenyewe zipi. Allahu akbar. Wallahi tataajab. Utashtuka hukafiri zungumza maneno haya ya akili namna hii. Angalia mbele asema nini. Alizisifu hizo bid'ah wa dhalul mudhil min taqariri ulamaa ad-din. Na alikuwa akipigana Imam Muhammad akipigana na zile takriri za ulamaa wapotofu kuwapotosha umma kama hawa tulionao eh wahabi hivi wahabi alikipigana na hizo fikra kuwaambia watu hawa ni ulamaa su msiwasikize watawapoteza ghaira muqimin lahum waznan wala alikuwa hawajali maneno ya wale maulamaa waovu kiwaraddi illa lima nassa alayhi alquran saraha yalikuwa kijali aya ikija aya alikuwa kiheshimu wama yumkinu nisbatuhu bi suratin qati'a lin nabiy sallallahu alayhi wasallam na hadith ambayo kwamba waweza kuitegemeza kwa mtume kwa yaqin yani Qur'an na sunna ndio alikuwa akipokea. Ah, huyo ni mtu wa bid'a. Ah, mtu wa bid'a atatukuaje Qur'an na sunna ndio kiongozi wake? Lakini kwa haa mashehe wetu pia huyo ni mtu wa bid'a na ni kafiri kama na amemwaga damu na amemdhalilisha. Lakini kafiri asiokuwa Muislamu ndio nikamwambia ahlul bid'ah ni waovu kuliko kufar. Ahlul bid'ah ni waovu kwa sharia yao kwetu kuliko ahlul kufur. Angalia kafiri atusifu. Wetu tu ndani atufanya nini? Atutukana na kututahadharisha na kuambia watu idawa ni mbovu. Na ndio maana hapa mubtadi akawa mbaya zaidi kuliko kafir. Wakiambia haya maneno wao unena na wao wamekufurishwa. Eh? Na wao wazungumza mukarana. Sijui ni la nini neno la ukafiri ulipapia sana. Eh? Subhanallah. Mwisho nitamalizia maneno yake. Na hapa ndo ajabu. Mimi mwenyewe nimestaajabu wallahi kiona haya maneno. Nimeshangaa. Huyu kafiri aliyajuaje haya? Subhanallah. Asema mwisho وراح يحارب بكل قواه المستمدة من عقيدته الصلبة. Na akaendelea kupigana na dawa hizi mbovu kulingana na akida yake iliona nguvu itikadi yake ilikuwa kali kabisa. Yaani itikadi salb sawa sawa. Hana kutalawan kuyumba yumba. Yupigana na nini? Askilizeni. Apigana asema taqdis al-awliya. Anapigana na akida ya kutakasa mawali. Watakasa kama waola waabudu mawali. Hayo ndio alikuwa akipigana nao nani? Imam Muhammad. Waja'alahum wasitatan baina Allah wa baina an-nas. Na kuwafanya hawa mawali ndio wasta. Kutaka kwenda kwa Allah ufiki mpaka wao. Hayo ndio mahali alikuwa Imam Muhammad akipigana. La ilaha illa Allah. Hatujui. Tushangae na aqida Imam Muhammad. Au na mshangao mkubwa zaidi ilikuwaje kafiri akaelewa tauhidi kuliko hawa. Angalia huyu kafiri ameita taqdisul awliya bid'ah na akaiita ni shirka kipija nayo Imam Muhammad. Kafiri akubali kwamba taqdisul awliya ni shirki na ni bid'ah. Muislamu leo kwambia dini ni ibada kamwekwao. Sio sema hivyo. Asema nini hapa? Waja'alahum wasita baina Allah wa baina an-nas. Wanawafanya wale mawali ndo wasta. Huwezi kwenda kwa Allah peke yake moja kwa moja. Huwezi kumuomba Allah akakujibu mpaka uende kwa kaburi. Ile kaburi litakuwa wasta. Sasa ukiomba dua pale, dua yako itajibiwa na Allah. Subhanallah. Tena ambaye na ukiingia uvue viatu usete na ule mtanga usete. Sababu kiusete ule mtanga utapata khairi zao. Allah. Na wakiulizwa wasema haya mambo wameyatoa kwenye Qur'an. Wameyatoa wapi? Alafu asitaje ni aya gani? Labda hii ni Qur'ani hiyo waliofutiwa wao wajukuu. Labda hiyo iliyofutwa itakuja kutolewa baadaye. Maana wao pia wana Qur'ani wasema watakuja kuitoa akhiru zaman. Labda Qur'ani hiyo, lakini Qur'ani tunaoisoma hakuna aya sisi tupata kwenye Qur'ani, wa idha saalaka ibadi anni, fa inni qarib. Ujibu da'wa tadda'i idha. Hiyo ndo Qur'ani yetu tulonayo. Hiyo nyingine hatijui. Wataitoa wao, pengine wamisita. Mwisho kasema, wa yunadi, na alikuwa kilingania, bihadmi al-adhriha, kuvundwa makaburi yaliyojengwa, wa mazarati al-awliya, na yale makaburi yaliyojengwa kwa mawalia na uzuriwa, wa izalati maalimiha, na kuondoshwa alama zake. Ngali ya kafiri sema nini? Imam Muhammad afanya hivyo kwa sababu gani? Iqtida'an bin nabiyil karim. La ilaha illa Allah. Anamtetea, asema Imam Muhammad kufanya hivyo yuwamfuata mtumi al-karim. Kafiri Sheikh. Ibtida'an bin nabiyil karim. Alladhi haraba bid'ata taqdisil hayakin. Mtume ambaye kwamba alikuja kupigana na bid'a ya kutakasa makaburi wa ibadata al-asnam na kuabudu masanamu al-mawrutha min al-jahiliya waliorithi jahiliya. La ilaha illa Allah. Kafir almani kathiri amesema mtume alikuja kuipinga bid'atu taqdisil awliya. Leo hambiwa ni ibada kubwa mpaka wakiwa wamekufa waendeeni, waendeeni mpaka wakiwa wamekufa. Angalia johal na malemba makubwa wameshindwa kwa elimu, hata hukafiri ameshinda elimu. Wallahi wameshindwa na elimu hata na hukafiri. Amekiri na amejua dawa ya Imam Muhammad ni dawa ya haki, ya kupinga makaburi, ya kupinga taqdis al-awliya, ya kupinga mazarat al-awliya na ghairi dhalik. Wa ghairi. Haya, sasa huyo ni adui na huo ni ushahidi wake. Hawa wengine wasikizeni tu, watapwaya, tapiga mayoyo, kimaliza tashikandia ndeza. Lakini huu ni muarikh na si muislamu, na huo ndio ushahidi wake. Chuchukue na wapili ambaye ni Mfaransa. Sasa yule ni Mjerumani, sio ni Mjerumani. Sikiza wapili, wa hadha almuarikh alfaransi almusamma Sidio, aitwa Sidio. Huu ni Mfaransa Sidio. Angalia huu kafiri, kafiri Faransa. Askiliza, asema inna Injiltra, inna Injiltra wa Faransa, yani Ingereza na Faransa, hina alimata, walipojua hao hizi dawla mbili, Injiltra ambayo ni Ingereza wa Faransa, hizi dawla mbili zilipojua biqiyami Muhammad Abdul Wahhab al-Tamimi wa ibn Saud, kwamba walishikana kusimamisha dawla, Imam Muhammad ibn Saud na Imam Muhammad Abdul Wahhab walishirikiana kusimamisha dawla. Faransa na Ingereza walipojua kwamba hawa wameshikana, wa bindhimami jamii al-Arab, na kwamba Waarabu wote wameungana na wao, lianna qiyamahuma, kwa sababu hawa walishikana kwa kusimama, liihyai kalimatuddin, malengo yao nini? Ni kuhuisha kalimatuddin. Hiyo ndo Al Saud na Imam Muhammad walishikana, Al Sheikh na Al Saud, ilikuwa malengo nini hawa wazee wakisimamisha dini. Sasa Injiltra na Faransa, Ingereza na Faransa waliposikia habari hii, khafata, wakaogopa, an yantabiha almuslimun, waislamu watashtuka na ile jambo, watalishtukizia walijue, fayamdhamu ilaiha, waende wajiunge na hawa watu wawili, na wakijiunga wao makafiri watakhasirika. Angalia uadui wa makafiri, hawa watu ni maadui. Angalia wanaogopa nini, waislamu wakishakuzunguka, asema fatadhhaba anhum ghaflatu, ile ghafla yao itawaondokea, ule aliyoghafilika atazunduka arudi kwenye dini. Kwa hivyo wao wanapenda sisi tuishi kwenye nini? Ghafla. Tusizunduke. Tuzame. Ndio mara tuletia hili, oh system hii, system ile, mara lile, mara lile. Yukhattitum. Kwa sababu wanajua Muislamu akizunduka kwenye dini yake ataleta hatari. Dini itaenea sasa. Alis kadhali? Tayari. Wa ya'du al-Islam, na Uislamu utaenea kama kana fi ayami Umar. Utakuwa kama zama za Umar Uislamu ulivyokuwa. Unaona hofu yao? Hawa watu watuogopa. Sisi tu ndo sina shujaa. Sisi ndo hatuna ushujaa. Kwa sababu gani? Hatuna tauhid. Kwa sababu tauhid yanaita nini? Shujaa. Asikiza tama. Walipoona hivyo fayatarattabu ala dhalika hurubun diniyah wa futuhatun islamiyah, watapigana wafungue miji waeneze Uislamu. Alafu wasema tarji'u uruba minhuma fi khusranin adhim. Alafu dawla zetu za Uruba zitakhasirika Uislamu kisambaa. wao wasema watapata hasara. A'udhu billah. Eh? Hawa ni watu leo. Eh? Ambia watu sisi na wao sawa sawa. Ya sawa. Kuna tofauti. Insania. Hiyo ndo maana insania. Yani al-fajir wal-munafiq wal-dhal wal-muslim kullu madama insan. Bora tu mwanadamu. Hivyo ndio wanavyotufanyia sisi. Wewe keti kwa nadhana nzuri shore yako umepelewa. Shore yako ukiwa na nadhana nzuri na watu kama sasa wao hawawezi kupigana. Angalia hila alotumia. Walifanya nini? Faharramata wakachochea. Wakamfanyia tahridh, wakamchochea ad-dawla al-aliyya ambayo ni ad-dawla al-uthmaniyya. Zama hizo likiitwa ad-dawla al-uliyya. Likiitwa jina hili ad-dawla al-uliyya, yani ad-dawla al-turkiyya. Wakaenda kupata dawla ya Kituruki wakaichochea ile dawla ala harbihim wapigane wawapige wafawadhat dhalika ala Muhammad Ali Basha wakamwambia Muhammad Ali Basha tutakuhami tutakupa kila kukupa lakini nenda ukavunde dawla ya Muhammad Wahab Allah ah na hawa dawla Turkiya hawa ni maadui wa dawla salafia kutoka zama hizo na ule unao kwamba hawa watakuja kusimamisha dawla wanusuru na khalifa na nini mwambie ameambulia patupo shore yake alalie vizuri una uislamu kunusuriwa na hawa ana unusuriki biri watatawala hata wakatawala kurun mwanzo mbona alivunda Hijaz kama mkweli watu kunusuri samu walikuwa uko mbali sasa lakini walitumiwa wao kumpiga imamu Muhammad na imam al-Saud dawla yake na kuvunda na niliwaambia hapa darasa za nyuma namna gani walivyofanya Sheikh Suleiman bin Abdul Aziz piga kukumbo la bomu wakampaswa kama kima wakamtukua al-amir Abdullah amir al-Diriyya anzaf wakamzungusha Istanbul baada washamua siku tatu hawajamzika mzungusha tu faqatalu 5000 wahabia wajifakiri yenyewe wasema siku hizo waliua wa mawahabi 500,000 kwa nini hawa hawaitwi majambazi hawaitwi wauaji hawaitwi wavamizi na wao wameua mawahabi 5000 na hawa ahlu turuq hawaoni kwa sababu manhaji moja sisi kwa sisi lakini haambiwa imamu Muhammad alikwenda kutoa shirk kule haambiwa kwenda kuua watu maajabu si maajabu haya yatafitwa hamutaambiwa nyinyi mimi najua nyinyi mtaambiwa mengine ndio maana lazima tuyafichue muelewe ukweli uhakika mambo ya mambo mvipi na hawa ni kufar Faransa walimtumia huyu bwana dawla Turkiya ndo aslu adao alislam toka zama hizo ya kuvunda idawa na kuvunda manhaji hii kwa hivyo mkingoja khilafa ngojeni sana hiyo khilafa tutaiona hiyo mkiipata tuonesheni hii ndio ya mwisho hii ni majalla ya Britania ni majumua ya gazeti ya Britania tusamma dairat almaarif albritania sasa waingereza wenyewe sasa huko huko waingereza takuli hii majalla yasema alharakatul wahabia yani manhaji ya wahabi wao huita hivyo ismun hii haraka ni jina li harakati tathiril islam hii ni vuguvugu la kutwahirisha uislamu ndani sema hivi adui hakuna adui mkubwa kama Britania adui mkubwa wa dola islamia hakuna zaidi ya Britania yeye ndo mukhatit siku zote lakini yuwakiri majalla yake yakiri kwamba dawa ya Imam Muhammad imekuja kusafisha uislamu uwe safi kisha akasema wal wahabiyuna na hao mawahabi sisi tunaitwa mawahabi bwana ndio hao wal wahabiyuna na wale ambao wanaitwa mawahabi sikilizeni jamaa hasa maneno yangu rudi kwenye majalla ya Britania uangalie Al-Wahabiyuna na hawa mawahabi yattabi'una wao wanafuata ta'alima ar-rasul wanafuata mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam wahdahu peke yake wayuhmiluna na wanapuza kulla ma siwahu maneno mengine yoyote ambayo hayatoki kwa mtume si sawa na yaacha hii ni sifa ama nini si sifa kwa hivyo ina maana ni da'wa ala al-kitab wa sunna da'wa ya kiwahabi ni da'wa ala al-kitab wa sunna wazi lakini wakitaka kuikejeli na kufanya watu waichukie huitaji jina la wahabi ionekane kama ya imam Muhammad na yeye hajalingania dawa yake, yeye amenangalia dawa ya mtume. Mwisho akasema wallahi taajab na haya maneno, yeye amenishangaza taajab. Angalia sema nini, wa a'da'ul wahhabia, na maadui wa mawahabi, hum a'da'ul islam sahih, hao ndo maadui khalisi wa Kiislamu. Haya yao siyangu mimi na nukuu. Britania kafiri, kafiri ndo asema maneno kwamba a'da'ul wahhabia, maadui wa mawahabi, a'da'ul islam sahih, wale maadui haswa wa Uislamu ni hao. Wawe gheru wawe. Umeona? Sasa wa mkiwasikia wao sema mawahabi yao, hao mawahabi, mjue wao maadui zenu. Intabihu. Hao ni maadui zenu kupitia ushahidi wa maadui. Hao hao maadui ndio wamewafichua maadui wenzao. Wao wamefichuana wao kwa wao kwamba maadui zetu sisi tu makafiri, kuna na hao wengine maadui zenu pia mwajue. Kwa hiyo ukimsikia mtu anatoan anatusi wahabia kuanzia na siku hiyo, itakidi kwamba ni adui yako. Kuanzia siku hiyo uitakidi kwamba huu mtu ni adui yako khalis, na ujue namna ya kumkimbia. Na ndio maana as-salafu salih wakatuwekea hajrul mubtadi, kuwagura watu hao na kusalimie na kufungulia meno mpaka ya mwisho akuoneshe na kilemba na nini na kila kitu, lakini ni adui yako. Ni adui yako madamu anatan da'wa ya mtume alayhi salatu wassalam, ambao ni da'watul kitab was sunna, ambao ndio da'wa alikuja kuilingania nani? Al-Imam Muhammad rahimahullah. Huu ni ushahidi wa tatu katika haya masala. Sasa ukitoka hapa ushaelewa. Ushaelewa nani aliye sawa, nani aliye makosa. Usema umechanganyikiwa. Ukisema umechanganyikiwa utakuwa ni urongo umefanya. Si kweli. Hawa maadui na wameshuhudia. Itakacho kupata natija utatoka nayo hapa wewe mwenyewe wajua sasa. Ni nani ndo maadui? Ni nani wa kweli? Ni nani aliye kwenye haki? Ni nani aliye kwenye batil? Imam Muhammad ni kweli yale anaopakizwa ama si kweli? Hiyo yote wenyewe ushapata majibu yake. Mwisho wafatu Sheikh الشيخ رحمه الله عمر aliishi takriban miaka 93 au kadha, manaka amekufa katika mji wa Jariya sanata 1106 mpaka 1206 ni 90 na kitu, 93. Ukitoa hapo utapata ile bakia. Nafikiri ni 90 kwenda mbele, 1206 toa 1115. Shile sio? 94 au kidha. Au 3 au, lakini si chini ya 90 hivi ninavyodhania. Tayeb, akhiran kumalizia. Kuhusu hichi kitabu. Kumalizia. Kuhusu kitabu tauhid. Hichi kitabu walillahi alhamdu wal minna, kutoka kiandikwe kwanza almuallif alikiandika akiwa mdogo, si mkubwa sana, na imesemekana kwenye tarjama yake alikiandika kitabu hichi akiwa Basra, akiwa Iraq Basra, ndio ameandika hichi kitabu. Alipoona hali ya umma ilivyozorota, makaburi yanavyotaswa na kuchinjiwa na kutufiwa ghairi dhalik, na hiki kitabu kimewashangaza maulama wengi wengi sana walokuja baada yake. Lidhalik la tajidu alim illa walahu basma lihadha alkitab, lazima ameandika au ni sharh masmu' musajjal au ni sharh ya sautia iliyosajiliwa au nyingine ni shuruh musajjal lakin dhahabat adraj alriyah, zimepotea. Kwa hivyo takriban hakuna alim alikuja baada yake isipokuwa amechangia kukisomesha hicho kitabu. Hiyo ni dalili tosha kuonesha taufik alopata. Na wallah mtaona tukisoma hichi kitabu alivyokipanga, subhanallah. Kwanza amechukua tartiba Imam Bukhari, tabuib za aya na hadith, thumma fiqh at-tarajum, atazitaja chini kwenye masail, fihi masail kadha wa kadha, hadha min diqqat istinbat ash-shaykh. Na tukisoma mtaona yastambitu mpaka mwisho baadhi shurah ash-shurah tahayaru fi fiqh mitoa wapi kwenye mlango wa Muhammad rahimahullah, dikka ya ajabu. كما تكفكون هذا الكتاب شروح شروحات كثيرة لكن من أوسع شروح المطبوعة نشرح يا فتح المجيد يمجكواكي أي عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب يمجكواكي تو نا فتح المجيد نكماليزي وتيسير العزيز الحميد شيخ سليمان ndo kwanza kuanzisha kitabu akaandika kitabu Taisir al-Aziz al-Hamid akasherehesha paka babu majaa fi taswir ndo akauawa na hawa kina Bash au Turuki kumtukua mahali kwanza wakamchezea muziki wakaleta khamr na waimbaji wakamwimbia yesi hapendi Sheikh Suleiman amfanya hivi amefunga macho chini wakamletea wasichana pale na khamri wakacheza cheza subhana kisha huyu Bash akatoa amr apigwe kumbola peji lo mbale baruti moja kamchana chana nyama yake ukwenda kuambiwa babake Sheikh Abdullah al-Imam Abdullah rahimahullah kuambiwa mtoto wako tulimfanya sema nini illa mtaktulhu amatahu Allah hata kama nyinyi mkumuua si mwisho atakufa tu huyo atakufa tu wakamchukua naye Imam Abdullah alikuwa ameingia sulhu nao amehasr diria hakuingii chakula hakuingii watu wafanja akamwambia mimi mmejitoa fidia lakini muondoe vikwazo nchi yangu mtakubali mimi nijitoe fidia alafu muachilie watu wangu wakakubaliana naye hawa akaenda akaandikiana mkataba akashikwa akajitoa fidia ili auawe yeye lakini diria iwachiliwe ifunguliwe wale watu walivyokuwa wanapendelea watu hapo basi walimchukua wakamuua na diria hakuifungua ghadara wakamtukua paka Istanbul wakamzungusha siku tatu watoto muone wahabi kisha ndo akazikwa sallallahu alaihi wasallam lakini haya yote wameyafanya wao kuvunda dawa hii ya wahabia imevunjika si paka leo sitaisoma haikuvunjika walillahi alhamdu wa minna mpaka leo hii tusoma kitabu tauhid chake na lau kama nguvu zao za vunda dini basi ingalikwisha vundika kitabu lakini Allah katifa kwa hivyo hichi kitabu au sau sharh ni fathul majid ya Sheikh Abdurrahman bin Hasan alafu akakifanyia ikhtisar maana yake ilichukua taisir aziz alhamid ya Sheikh Suleiman alafu akafanya hadh akaondosha vitu ambavyo tawassu kuna tawassu akafanya hadhi ya baadhi ya vitu alafu akaiendeleza mpaka akaimaliza akaiita Fathul Majid alafu akaandika ikhtisar khulasa akaifupisha ile Fathul Majid kwenye kitabu hichi akakiita Qurratu Uyun Almuwahidin na hii ndio asli mimi nitategemea hii ni ikhtisar ama ni hashia ya Fathul Majid ambayo ni sharhi yake mwenyewe Abdurrahman bin Hasan akakiita Qurratu Uyun Almuwahidin fi tahqiq دعوة الأنبياء والمرسلين. وهو هي نخشان اختصار يا فتح المجيد. أما يفوبيش فتح المجيد كم مجلدين. أكيلته هي موجة اختصار ممنتا تجمع أصل نسخة هي. لكني ستة صومة هي بجاك. ميك وايدا هو نشكو شرح بيلي تاتو. نعليوك ونعليوك. نبغاكون هافا نقيمو ستة تجمع شرح موجة. لكن الأصل أمشي على هذا. الأصل أمشي على قرة عيون الموحدين. فهذا الكتاب حظي بهذا الأمر العظيم شرح شروحات نا والله كله كصوم نبادو تسيا بادو كنا مسألة تكوصوم لذلك علماء سم أمباي هاوزي كيفاذي زي كتابه بس أكصوم سانا إلى معنى بكية زي لمعاني زي بكية ثم بعد ذلك منجينا بيقوانبا nataraji sikusahau au kama takwan misahau chochote insha Allah Taala darasa inakuja nitakamilisha alafu nitachukua albabu alawwal fil kitab tazungumzia pia zaidi kuhusu kitabu tauhid na abwab zake insha Allah Taala darasa inakuja biidhnillah Taala kwa leo ilikuwa tu ni mukaddima na hayo mambo muhimu kuhusu alfiria ya hadhihi da'wa ترجمة الشيخ ومما رمي به والجواب على هذه الشبه وتزكية هي دعوة mpaka kwa a'da'u din walio sifu da'wa hii hayo maneno yote mlioyasikia mimi nimeyanukuu si yangu mimi kunikuu na kueleza lakini anainukuu mengine hunukuu upande wake na mimi nashangaa wale wenye kunukuu tan za hii da'wa hawanukuu kwa unukuu kwa kitwa chao kwa sababu ni ashabu hawa lakini hizi ni nukulat mawfuka muthbata fi kutubihim zao ambao ni a'da'u din lakini yamdahun da'wa ash-shaykh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kwa hivyo hii insha Allah ta'ala ni muqaddima ya kitabu biidhnillah ta'ala tutaanza darasa al-awwal kikao kinachokuja insha Allah ta'ala kwa leo naktafi bihadha al-qadr takuwa wenye kukoma hapa.